सकीना न रोया करो, ए सकीना न रोया करो, ए सकीना न रोया करो, ए सकीना न रोया करो, ए सकीना न रोया करो, बोली सीने से लिपटा के माँ, सकीना न रोया करो, सकीना न रोया करो, सब्र से काम लो मेरी जान, बचपना तेरा और ये सितम, जानती हूँ है लाखों अलम, फिर भी ये मेरी रूह है रवा, तुम जो रोती हो ऐ जान मादर, मारता है तमाचे से तंगर, तुमको देता है वो घुड़कियाँ, अब न पाओगी बाबा का सीना, अब मिलेंगे न शाह मदीना, रात भर यूं न लो सिसकिया, बहन तेरे सितम ढा रहे हैं, पूरे कुनबे को तड़पा रहे हैं, रो रही हैं सभी बीबियाँ, तुम यतीमा मैं बेवा हूँ शह की, दुनिया दोनों की उजड़ी है बेटी, यूं न घुट घुट के लो हिचकिया, रोज है एक ताजा कयामत, हर कदम है नई एक मुसीबत, तुमको लेकर मैं जाऊं कहाँ, खून कानों से बहते हैं तेरे, हैं तमाचों से रुख सार नीले, तुमसे कैसे कहूँ मेरी जान, देख कर तेरा ये हाल मुझतर, नोके नैज़ा पे रोते हैं सरवर, देखो तो सूए नोके सिना, ऐसा कीना न रोया करो, ऐसा कीना न मत पुकारो, अब न दरिया की जानिब को देखो, अब न आएंगे आपसिया। कट गए नहर पर उनके शाने, कत्ल उनको किया अशकियाने, थी मुकद्दर में बस दूरियां। तुमको कब से मैं बहला रही हूँ, रात से तुमको समझा रही हूँ, आ गया लाल वक्ते अज़ा। सो गई रोते रोते सकीना, मर गई खाके गमे वो यतीमा, फिर न कह पाई बाची से माँ। मर गई जब शहेदी की दुख तर, क्या लिखूं माँ के अहवाल असग़र, लब पे माँ के यही थी फुगान। I'm not afraid.